lykke. Mit livs dybe harmoni. Og når jeg nu tænker på dig, vil du se, det kan ske, kærlighed. Vi to lever sammen. Mit livs kærlighed består. Og når jeg nu ser på dig, kan jeg se, det vil ske, kærlighed. De år, der gik, vil vi huske. Et minde, en lykke, der var stor. Min pige, vor mor, lille kvinde. Kærlighed giver fred på vores jord. De børn, der blev os givet. Vort livs bestemmelse opfyldt. Og når vi nu tænker på dem, kan vi se, det kunne ske, kærlighed. De år, der gik, vil vi huske. Et minde, en lykke, der var stor. Min pige, vor mor, lille kvinde. Kærlighed giver fred over jord. Husk alle her på jorden, vort livs største formål er kærligheden, stor og ren. Der vil I se, det vil ske, kærlighed, kærlighed, kærlighed.